یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، حسنین کا صدقہ سر بالی ضرورانا، حسنین کا صدقہ سر بالی ضرورانا، ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار پورے خاتمے سے مجھے کو بچانا، سرکار پورے خاتمے سے مجھے کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے ہمیں کو بچانا، وقت نظر آقا ہو نہ جاؤں میں کہیں پر سلامت، یا رسول اللہ ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد، سرکار برے خاتمے سے ہمیں کو بچانا، سرکار برے خاتمے سے ہمیں کو بچانا، جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو، جب روح سلطان نے لئی سے میرا ایمان بچانا، شیطان نے لئی سے میرا ایمان بچانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم چل با دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، آخری وقت ہے آجا میرے مدنی تیرا دنیا سے شاہ جاتا جا ہے، جلوائے پاک دکھا جا میرے مدنی آ جا، آہ مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، مجرم تیرا دنیا سے شاہ جاتا ہے، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، تم چلوا دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا، لب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، جب دم ہو لبوں پر شہنشاہ مدینہ۔ دل وعدے کھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا تم چل وعدے کھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا مجھے چہرہ پر نور دکھانا اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا اپنی رحمت سے عطا فرمائی جنت یا رسول اللہ رحمت عالم سرحانِ مسکراتے آئیے جا بلب ہوں آ گیا اب وقت رحلت یا رسول آقا جس وقت کے دم دو رہا ہو آقا میرا جس وقت کے دم دو رہا ہو اس وقت مجھے چہرائے پر نور دکھانا اس وقت مجھے چہرائے پر نور دکھانا جب قبر میں آہبا چلے مجھے تو لٹا کے جب قبر میں احباب چلے مجھے تو لٹا کے جب قبر میں نبی گور کی وحشت سے بچانا یاد کر کندھوں پہ احباب آہ قبری نہ چلے واسطے تدفین کے گہرا گھڑا تیار ہے قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے خواب میں خواب میں خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا ارے جیسا اندھیرا ہماری